Botanitopya. Sesli Doğa Tarihi Müzesi. Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Benan Kapucu. Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Botanitopya'ya, bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben Benan Kapucu. botanitopya@gmail.com elektronik posta adresinden ya da aynı adlı Twitter hesabımdan her zaman bana ulaşabilir. Yorumlarınızı varsa katkılarınızı paylaşabilirsiniz. Bazen yayın sırasında bahsettiğim konuları görsellerle, küçük özetlerle destekliyorum. O yüzden Twitter hesabımı özellikle takipte kalırsanız çok mutlu olurum. Eski program kayıtlarını da Spotify'dan Açık Radyo Podcast'ler üzerinden ulaşabildiğinizde tekrar buradan hatırlatmak isterim. Sevgili dinleyiciler, bugün size yüzyıllardır Avrupa bahçelerini hükmeden ama bugün özellikle doğal habitatlarında tehlike altında olan şimşir ağaçlarını anlatacağım size. Park ve bahçelerde çalı türünde olanlarına çokça rastladığımız, doğal habitatlarında metrelerce boylanan her dem yeşil bitkilerden biri şimşir. Peyzaj amaçlı üretilen türlerin dışında doğal yetişen Bux sempervirens türü şimşir popülasyonları var bizim topraklarımızda da. Akdeniz'e oranla Karadeniz ve Marmara bölgelerinde daha geniş bir yayılış gösteriyor ama yıllarca değerli odunun nedeniyle bilinçsizce kesildiği için, çiçekçilikte plansız kullanıldığı için en çok zarar verdiğimiz ağaçlardan biri. Fırtına Vadisi'nde, yamaçlarda, dere kenarlarında şimşir ormanlarına rastlayabilirsiniz. Ben de doğa yürüyüşü yapmak için gittim. Çamlı Hemşin Çat yolu üzerinde yanlış hatırlamıyorsam Meydan Köyü civarında rastlamıştım onlara. 990-1260 metre yükseklikte. Kimi kesimlerde saf, kimi yerde kızıl ağaç, Doğu Ledini, Anadolu Kestanesi ve mor çiçekli orman gülleri ya da yöresel adıyla komarlar ve doğu kayınlarıyla karışık topluluklar oluşturuyordu. Doğu Karadeniz'e özgü birçok habitatı bünyesinde barındırıyor Fırtına Vadisi biliyorsunuz. Bu yüzden bu ormanlar Dünya Doğayı Koruma Vakfı tarafından Avrupa'da acil korunması gereken 100 ormandan biri olarak ilan edilmiş. İnsan kaynaklı yıkımın yanı sıra şimşir ormanlarının yok oluşa sürüklen büyük bir tehdit daha var. Bir mantar hastalığı bu. Sporları birkaç yıl boyunca canlı kalan, kuşlar gibi hareketli ziyaretçilerle rüzgarla kolayca dağılan Cylindrocladium buxicola adlı bir mantar, şimşir yanıklığı denen tahrikar bir hastalığa neden oluyor. Şimşirlerin yapraklarında görülen, sonunda bu yaprakların dökülmesine neden olan koyu veya açık kahverengi lekeler veya lezyonlarla kendini gösteriyor. İlk olarak 1994 yılında Güney İngiltere'de rapor edilmiş şimşir yanıklığı, hastalıklı bitkilerin ticareti aracıyla da buradan tüm Avrupa'ya gitmiş. Avrupa ile sınırlı kalmamış. 90'ların sonlarına doğru da Yeni Zelanda'ya ve 2011 yılında da Kuzey Amerika'ya kadar ulaşmış. Ocak 2012 tarihinde Science News gazetesinde çıkan bir makalenin başlığında şimşir yanıklığı Kuzey Amerika'yı istila ediyor diye yazıyordu. Türkiye'de ilk kez 2010 yılında Karadeniz bölgesinde Trabzon'da tespit edilmiş. Daha sonra Artvin dahil tüm Karadeniz'de 2011'in ilk aylarında Gürcistan'da doğal şimşir ormanlarında gözlenmeye başlamış bu hastalık. Şimşir yanıklığı doğal ormanların dışında süs bahçecilik endüstrisi için önemli bir endişe kaynağı ve yerleşik peyzajlar ve yerel ekosistemler içinde büyüyen bir tehdit olarak görülüyor. Şimşir yanıklığı nedeniyle uğranan kayıplar o denli ciddi boyuta ulaşmış ki şimşirler doğal yetişme ortamlarından hızla yok olmaya başladı. Bugün Fırtına Vadisi'ndeki şimşir ormanlarının son durum nedir bilmiyorum gerçekten. Birkaç yıl önce oraya gittiğimde hasta ağaçları görmek gerçekten hüzün vericiydi. Burada okuduğum bir habere göre Meydan Çat Vadisi arasında Milli Park sınırları içerisinde yer alan Gabaz mevkiinde anıtsal bir şimşir de bulunmuş. Boyu 8 metreye ulaşan ağacın yaşı da tahminen 300 olarak ölçülmüş uzmanlarca. Şimşirin süs bitkisi olarak da büyük bir ticari değeri var. Avrupa bahçe geleneğinin önemli bir parçası yüzlerce yıldır. Öte yandan burada başka bitkileri konuşurken anlattığım erken modern botanik gelişmesine neden olan deniz aşırı keşiflerin veya ekonomik sömürünün göz alıcı, göz kamaştırıcı hikayelerinden biri yok bu bitkinin arkasında. Akdeniz makisinin ayrılmaz bir unsuru olan çalı tipi bu bitkiyi Avrupalılar yüzyıllardır biliyor. Çok tanıdık bir bitki onlar için. Şimşir budamaya toleranslı olduğu, heykelsi formlar yaratan ince ayarlar, detaylı budamalar yapılabildiği için özellikle Fransız bahçelerinde makbul olan budama sanatı içinde son derece ideal bir bitki. Şimşirin temel bir bahçe bitkisi olarak kabul edilmesi 16. yüzyılın sonlarında Fransa'da genç Plinius'un onu coşkuyla anlatmasından neredeyse 1500 yıl sonra gerçekleşmiş. Şimşir tahları, doğal şimşir çitleri çevrelenmiş yürüyüş yolları, çok düzgün budanmış ağaç ve ağaçlıklarıyla bahçe tarihine kusursuz düzen getiren Fransız usulü bahçeyi şimşirler olmadan düşünemeyiz elbette. Fransız bahçeciliğinde nakış desenlerini taklit eden alçak budanmış çitlerle karakterize edilen parterre de broderie, yani nakış tahlar stilinin gündeme gelmesiyle başlayan bir popülarite bu. Şimşirin mersin, lavanda, ardıç ve biberiyle birlikte içinde mercan köşk, kekik, adaçayı, papatya, nane, menekşe, margerit, feslen ve diğer otlar ve çiçeklerin ekildiği bitki tahları için en ünlü çit bitkisi olduğu düşünülüyordu. Şimşirin peyzajda kullanımı 17. yüzyılda damgasını vuran Fransız bahçelerinden çok daha eski gidiyor elbette. Romalılar da topiarus dedikleri budama sanatında şimşir kullanmışlar. Antik Romalı yazar ve politikacı genç Plinius, Taskis'teki villasında figürleri ve harfleri temsil eden çeşitli şekillerde kesilmiş ayrıntılı topyalar için ana malzeme olarak şimşirin kullanıldığından bahsediyor örneği. 16. yüzyılda yaşamış İtalyanlar onu İtalya'nın her yerinde bolca yetiştiği için herkes tarafından bilinen bir bitki olarak değerlendirmiş İtalyan bahçeciler, teorisyenler. Şimşir ağacının antik Roma bahçeleriyle yakın ilişkisi olsa da 16. yüzyıl İtalyan teorisyenleri, bahçecilik uzmanları mersin ve kartopu, yani Viburnum tinus gibi benzer boyut ve dokuya sahip diğer bitkileri tercih edip şimşiri bir anlamda küçümsemiş. Örneğin 16. yüzyılda yaşamış bahçıvanlık yazarı Girolamo Firenzuola şimşir ve defnenin eski bir gelenek olan yelpaze biçimli ağaç ve çit yapımında kullanılması gereğini kabul ediyor. Ama bu bitkilerin daha az tercih edilir olduğunu da söylüyordu. Portakallar, limonlar ve ağaç kavunlarının göze daha hoş geldiğine inanan Firenzuola'ya göre bir bahçe yaratılırken şimşirden tamamen vazgeçilebilirdi. Aynı dönemde yaşamış İtalyan ziraatçı Giovanni Vettore Soderini de benzer biçimde bahçıvanların zarif hayvan ve insan figürleri, gemiler, kuleler, duvarlar, surlar, evler, dikili taşlar, sütunlar, masalar, arşiv raflar, kemerler ve oturmalıklar yaratmasını sağlayan şimşir ağacının antik çağdaki popülaritesinden de bahsediyor. Serviyle birlikte şimşirin melankolik bir ruh hali yaratması gerekiyordu. Kış aylarında ise kökleri genellikle zehirli yılanlar tarafından istila ediliyordu Soderini'ye göre. Şimşir ağacının yoğun kokusundan da bahsetmek gerek. Farklı görüşler var kokusuyla ilgili. O da ilginç. Kimleri hoş buluyor çiçeklerin kokusunu ama 16. yüzyılda The Herbal'ın yazarı İngiliz bahçeci ve bitki uzmanı John Gerard kötü ve iğrenç demiş kitabında. Giovanni Vittorio Soderini'ye göre sadece rahatsız edici olmakla kalmıyor. Aynı zamanda tırnak içinde havayı istila ettiği için baş ağrısına da neden olabiliyordu. Kokuyu azaltmak için de şimşir ağaçlarıyla birlikte mersin, sakız ve biberiye gibi güçlü kokulu diğer yaprak dökmeyen bitkilerin dikilmesini öneriyordu. Evet sevgili dinleyiciler, bu noktada bir müzik arası verelim. Şimdi birkaç dakikalık bir aradan sonra tekrar hikayemize devam ederiz. Fırtına Vadisi'nde yaşamak için direnen hüzünlü şimşirlere adayalım bu parçayı. Farid Farjad'ın kemanından dinliyoruz. Hiçlik. Birkaç dakika sonra tekrar beraber olacağız. Merhabalar tekrar. 95.0 Açık Ödesiniz. Botanitopya'da bu kez şimşir ağacından konuşuyoruz. Şimşirin bahçecilikte başlarda biraz küçümsendiğinden bahsettim ilk bölümde. Tıbbi uygulamalarda da pek ilgi görmemiş. Plant Humanities Orchestrası'nda yazar Anatole Chicken Boxwood, A Plant That Took Over the Garden World. Şimşir, bahçe dünyasını ele geçiren bitki başlıklı makalesinde bundan da bahsediyor. Oradan aktarıyorum size. 16. yüzyılda Portekizli Yahudi bir doktor olan Amata Lusitano'nun şimşir ağacının Frenkie'yi tedavi edebileceğini kanıtlama girişimine rağmen genel kabul, Materia Medica'da Pietro Andrea Mattioli'nin de söylediği gibi tıpta hiçbir faydası olmadı yönündeydi. Lusitano'nun iddiası boş ve aptalca olduğu gerekçesi de zaman hekimleri tarafından onaylanmamış. Şimşir ağacının şifa özelliklerinin olmadığına dair açıklamalar İngiliz botanikçi John Parkinson tarafından da sürdürülüyor ama o yapraklarının bot sineği larvalarını gidermesi için bir tedavi olarak atlara verilebileceğini belirtmiş. Mattioli ve Parkinson şimşir ağacını bahçelerde bir alanı diğerinden ayırmaya iyi adapte olmuş bir sit bitkisi olarak görüyor. Her ne kadar bu öyle olsa da ağacın yavaş büyüme hızı ona önemli bir endüstriyel ürün özelliği de veriyor. Değerli bir ticari bir ürün olarak da ona nitelik kazandırıyor. Kademeli olgunlaşma süreciyle sertleşen kerestesi ona dayanıklılık ve yoğunluk gibi değerli nitelikler kazandırıyordu. Özellikle 19. yüzyılın ikinci yarısında sık dokulu olduğu ve böylece en ince ayrıntısına kadar uyulabildiği için resimli kitap ve gazetelerin basımında kullanılan ahşap bloklar için özellikle tercih edilen bir malzeme idi şimşir odunu. Şimşir Soderini'ye göre sonsuza kadar dayanabilen bir oduna sahipti. Bir odun üretilebiliyordu şimşirden ve basım endüstrisi ve diğer kaliteli ahşap işleri için de gerçekten iyiydi. Tornada kolayca biçimlendirebildiği için John Gerard özellikle hançer sapları, oyma kutular için uygun olduğunu düşünüyordu. 16. yüzyıl Hollanda'sında tesbih için kullanılan şimşir boncuklar, geç gotik işçiliğinin gerçek mucizeleri olan bu zanaat ürünleri gerçekten şimşirin olağanüstü özelliklerini de kanıtlıyor bize, gözler önüne seriyor. Bu zarif şimşir oymalarda dramatik anlatımından hiçbir şey kaybetmeden çok küçük bir ölçekte çok figürlü dinsel sahneler bile işlenebiliyordu. Gerçekten büyük bir endüstriydi şimşir endüstrisi. 1870'lerde ahşap baskı yöntemlerinde uzmanlaşmış yüzlerce Avrupalı firma vardı. Bu kadar çok talep olunca şimşir odunu İran gibi uzak yerlerden de büyük miktarlarda ithal edilmek zorundaydı. Sonuç olarak şimşir stokları kaçınılmaz olarak da giderek azalmaya başladı. Ta ki offset baskı ve bakır levhaların kullanıldığı gravür gibi diğer baskı teknikleri de ile ikame edilince dek. Şimşir oyma sanatının yanı sıra müzikle de yakından ilişkili. Eski Mısırlılar onu lir yapmak için kullanmışlar. Birkaç yüzyıl boyunca aynı biçimde kalabilmesi, doğru bir şekilde tornalama ve delilme kapasitesi, oboa gibi nefesli çalgılar için de kullanılabileceği anlamına geliyordu. Anatol Çikin'in makalesinden aktarıyorum yine. Bahçıvanlık teorisini Olivier Döser ilk olarak 1600'de yayınlanan Theatre Agriculture dergisinde şimşir ağacının hava ve zamanın etkilerine karşı dirençli olduğunu ve çok az bakım gerektirdiğini vurgulayarak onu soğuk iklimlere daha az dayanıklı olan Mersin ile karşılaştırmış. Bu olumlu özelliklerine rağmen onun deyimiyle ağır, nahoş ve baş ağrısına neden olan bir kokusu olmasaydı şimşir ağacının mükemmel bir bahçe çalısı olabileceğini de söylüyordu bu dergideki yazısında. Dösser'in tarif ettiği gibi farklı çalıların bir kombinasyonu içeren sınırların düzenli olarak yeniden dikilmesi gerekiyordu. Eğer daha uzun ömürlü olması bekleniyorsa Dösser'in tavsiyesi kokusu ne olursa olsun şimşir ağacının tek başına kullanılmasıydı. Bu yöntemin savunucusu Parterre de Broderie'yi icat etmesiyle de bilinen Dösser'in Théâtre d'Agriculture adlı eserinin illüstrasyonlarını yapan kraliyet bahçıvanı Claude Mollet'ydi. Bahçıvan bir aileden gelen Mollet, profesyonel bir bahçıvan perspektifinden değerlendirir bunu ve diğer şeylerin yanı sıra astrolojide de bilgili olması gerektiğine inanıyordu. Kendini adamış bir şimşir uzmanı olarak Fransız ikliminin iki uçta gidip gelen değişkenliğini vurgulayarak aşırı sıcak ve aşırı soğuk iklimden etkilenen ve her üç yılda bir bahçe bölmelerini yeniden yapmak ve yeniden dikmek zorunda kalmanın yarattığı sıkıntı ve masraftan söz ediyordu. Molyneux'un çözümü bordürlerin birleşimini yalnızca Kral 4. Henry için 1595 yılında Saint-Germain-en-Laye, Monceau ve Fontainebleau bahçelerinde uygulamaya başladığı gibi tüm bahçe çitlerinde sadece şimşir ağacı kullanılmasıydı onun çözümü. Ona göre bu şimşir tarlalar 10 yıllar sonra bile hala iyi durumda kalacaklardı. Özellikle diğer çeşitler kadar uzun boylu olmayan, daha küçük yapraklı, donma ve ısıya karşı aynı oranda dirençli cüce şimşirden övgüyle bahsediyordu. Molyneux'un dikim ve üslup alanında bahçeciliğe getirdiği yenilikler, Fransız bahçelerin ünlü tasarımcısı André Le Nôtre'un 14. Louis için tasarladığı çardaklar, tarhlar ve Versailles bahçelerindeki şimşir labirentlerde de en eksiz, en mükemmel ifadesini kazanacaktı. Fransız bahçesinde kullanılan teknikler daha sonra tüm Avrupa'ya ve ötesine de yayılır. Bir programımda Fransız bahçelerinden bahsetmiştim hatırlarsanız. Örneğin Fransız bahçelerine özgü budama sanatının eseri olan heykelsiz şimşirler 18. yüzyılda Cizvit Giuseppe Castiglione'nin tasarladığı Pekin'deki Yuan Ming Yuan'ın Avrupa tarzı imparatorluk bahçesinin de en ilgi çeken kısımlarından birini oluşturuyor. İtalya bahçelerde kullanıma karşı bir süre daha direnmeye devam etmiş ama sonunda zafer kazanan yine şimşir olmuş. 18. yüzyılın sonlarına doğru tarım reformcusu Marco Lastri, İtalyan bahçelerinde yetişen en karakteristik bitkilerin meyve ağaçları, turunçgiller ve çiçekler olduğunu düşünüyordu ama 100 yıldan fazla bir süre sonra Amerikalı romancı Edith Wharton, İtalya'nın yeşille özdeşleştirdiği şimşir tarhlar ve şimşir çitlerle çevrili arazilerinden bahsediyor. Eskileri anımsatan bahçelerin büyüleyici olduğundan bahsediyordu. Şimşir ağacının bir zamanlar aşağılanan kokusu bile eski dünya nostaljisinin bir özelliği olarak kabul edilmeye başlamış. Wharton otobiyografisinde arkadaşı Vernon Lee'nin Florence'daki Anglo-Amerikan topluluğunu yetiştirdiği eski ve hoş Avrupa cazibesinin bir örneği olan şimşir kokulu bahçeyi örneğin sevgiyle hatırlayacaktı. Peyzaj projelerinde yaygın olarak şimşir kullanan İngiliz peyzaj mimarı Cecil Pinsent'in bahçeler arasında en ünlüsü İtalya'nın Settignano kentinde yer alan Villa Itatti, Amerikalı sanat tarihçisi Bernard Berenson için tasarlanmıştı. Bir başka ünlü eseri de Fiesole'de yer alan 15. yüzyıldan kalma Villa Medici'nin heykelsiz şimşirlerle kaplı alt teras bahçesiydi. Kartpostallar ve kitap illüstrasyonlarıyla popüler hale gelen Pinsent'in tasarımı şimşir geometrisiyle İtalyan Rönesans bahçesinin ikonik görüntülerden birini oluşturuyor. Antik çağ bahçelerinden başlayarak şimşir, geometrik düzen, kontrollü manzaralar ve iddialı ölçek ile karakterize edilen Avrupa'nın bahçelerinin zengin kültürel mirasının en önemli bitkilerinden biri aslında. İklime dayanıklı oluşu, kolayca budanıp biçimlenen, biçimden biçime sokulabilen karakteristik özelliklere sahip olması sadece bir bahçe bitkisi olarak değil, kökenleri antik çağa dayanan bir bahçecilik geleneği yaratması açısından da son derece değerli. Şimşir ağacının öyküsü yüzyıllarca süren küçümseme ve ihmalden sonra bahçe dünyasını ele geçirmeye başaran mütevazı ama dayanıklı bir bitkinin öyküsü. Dileri sadece Avrupa'nın görkemli bahçelerinde budanmış halleriyle değil, Karadeniz'in dağlarında, fırtına derisinde olduğu gibi doğal habitatlarında özgürce boylanarak da sonsuza kadar yaşayabilirler. Evet sevgili dinleyiciler, Botanitopya'daki keşif yolcumuz bu haftada böyle şimşir ağacından konuştuk. Program destekçilerime gönülden teşekkürlerimi iletiyorum. Haftaya tekrar görüşünceye dek sevgiyle ve duayla kalın. Botanitopya. Sesli Doğa Tarihi Müzesi. Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Benan Kapucu.